jak to było, gdy miałem 20 lat, bo ja bez ciebie zginę, bo ja bez ciebie nawet nie wiem, jak żyć. 100 lat być może minie, nim spotkam cię znów. Proszę cię, błagam wróć. Przecież wiesz, jak jest, kochałam cię. Wierzyłam w to, co mówiłeś, chociaż czułam dziwny lęk. Przecież wiesz, jak jest. Nie wiem, innym rytmem dziś gra muzyka naszych serc. Sześć minut po godzinie 5:00. Jeśli mają Państwo dziś tylko taką możliwość, to koniecznie trzeba odwiedzić nekropolię. Nie tylko po to, żeby wspomnieć naszych bliskich, bo pewnie są wśród Państwa tacy, którzy nie czują takiej potrzeby. I to też jest okej. Ale warto odwiedzić te cmentarze ze względu chociażby na tę wyjątkową atmosferę, która dziś panuje właśnie w takich miejscach. A później już można świętować się z dzisiejszymi solenizantami, którymi są Andrzej, Jakub, Jan, Julianna, Marceli, Maria, Nikola, Robert, Seweryn i Teodor. No i jeszcze kalendarz świąt nietypowych, bo dziś oprócz Dnia Wszystkich Świętych oczywiście wszyscy weganie świętują. Światowy Dzień Wegan dziś w kalendarzach, a ja dodam jeszcze, że do końca roku zostaje nam 60 dni. Right Here Waiting, teraz w Trójce. Apart day after day, and I Trzeci Polskiego Radia. Katie Melua i utwór dla wszystkich miłośników jednośladów. 9 Million Bicycles przed chwilą w Trójce. Wyjątkowo godzinę później dzisiaj zaczniemy audycję Pora na Trójkę. Po godzinie 7 w studiu pojawi się Piotr Firan. A dzisiaj będziemy rozmawiać m.in. o tym, jak Dzień Wszystkich Świętych obchodzi się za granicą. Bo w niektórych kulturach, na przykład na groby bliskich przynoszone są posiłki, z kolei w Meksyku przyozdabiane są domy i ulice. No i o tym wszystkim usłyszą Państwo dzisiaj na naszej antenie po godzinie 8 w materiale przygotowanym przez Józefa Niewiarowskiego, a my póki co zagramy teraz Aerosmith i Hole in My Soul, teraz w Trójce. I'm down a one-way street with a one-night stand, with a one-track mind out of no man's land. The punishment sometimes don't seem to fit the crime. Yeah, there's a hole in my soul, but one thing I learned, for every love letter written, there's another one burned. So you tell me how it's gonna be this time. of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream. początek lat 2000 to był moment, kiedy ten utwór pojawił się na płycie Dive Deep. Morcheeba to oczywiście ten utwór, to ten zespół przed chwilą mogli Państwo usłyszeć w Trójce. A dzisiaj, w Dzień Wszystkich Świętych, pamiętamy nie tylko o tych, co odeszli od nas, ale również o tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje urodziny. To m.in. John Frusciante, o którym już mówiliśmy, czyli wokalista grupy Red Hot Chili Peppers, ale też wokalistka grupy Lamp. Łagodny jak baranek jest nie tylko muzyka grupy, ale też wokal tej artystki. No i co ciekawe, Lou Rhodes, bo o niej mowa, jest osobą, która połączyła brytyjską muzykę z polską kulturą. Jak to zrobiła? No otóż słuchała kiedyś symfonii Mikołaja Góreckiego i tak jej przypadła do gustu trzecia symfonia Pieśni Żałobnych, że postanowiła na kanwie tego utworu nagrać swój własny, bardzo podobny. No i tego to powstał utwór, który już teraz słyszą Państwo na naszej antenie. Nazywa się on po prostu Górecki. Jest pewnego rodzaju hołdem dla Góreckiego i Polaków właśnie. Stops turning when I love you till the seas run dry. I found the one I've waited for. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. After Sex i Apocalypse to przed chwilą w Trójce, a większość z Państwa dzisiaj jest pewnie albo będzie w drodze, więc ja spieszę z informacją o pogodzie. Na pewno się Państwu takie wiadomości przydadzą. Na szczęście druga połowa dnia w całej Polsce zapowiada się bezdeszczowa, więc parasole spokojnie mogą zostać w domu. deszczem straszyć, ale tylko straszyć będą nas chmury, które pojawią się w Wielkopolsce, na Mazurach i w centralnej Polsce. Finalnie jednak żadnych opadów w tej części kraju nie będzie. Na termometrach zdecydowanie niższe wartości niż wczoraj, ale tragedii nie ma. Od 8 stopni na plusie na północy kraju, 10 będzie w centrum, po 11 na Lubelszczyźnie i Wielkopolsce, a najcieplej dzisiaj na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, tutaj stopni prawie 15. Oprócz tego, że spadły nam temperatury, to spadło nam też ciśnienie, 1000 hektopaskali na barometrach, a meteopaci powinni liczyć się z tym, że może to być nieco nużący dla nich dzień. No to tak na orzeźwienie i o tym, że dziś o pogodzie rozmawiamy, to teraz niebo od Agnieszki Chylińskiej. możesz zabrać, co chcesz. Najlepiej zabierz mnie. Jestem lżejszy od fotografii, z których będziesz mnie teraz wycinać. Będę milczał i tak jestem martwy. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Minut zostało do godziny 6. Dzisiaj sporo z Państwa pewnie więcej niż zazwyczaj czasu spędzi w samochodach, a wiadomo, że początek listopada to moment, kiedy możemy pozwolić sobie na więcej wolnego, no i dłuższą wycieczkę poza nasze miasto. My oczywiście apelujemy do Państwa o rozwagę na drodze, przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo, ale nie tylko, no bo ważna jest też zawartość naszych portfeli, która przecież nie chcą Państwa, żeby się zmniejszyła przez surowy mandat, prawda? No właśnie. A od wczoraj do jutra trwa policyjna akcja Znicz, która odbywa się co roku. No a to oznacza, że wzmożone kontrole mundurowych pojawią się na naszych drogach, więc warto podwójnie dzisiaj uważać. Informacje o utrudnieniach na drogach pojawią się u nas w Trójce regularnie. Na przykład podczas audycji Pora na Trójkę będziemy co pół godziny łączyć się z Radiem Kierowców, żeby zaczerpnąć u nich wiedzę, co tam się na naszych ulicach dzieje. A już teraz u nas w radiu Hello, Turn Your Radio On. 13 minut do 6. Streets were full of cars, all bright and shiny like they'd just arrived from Mars. And as I stumbled through last night's drunken debris, the paper boy screamed out the headlines in the street. Another war and now the pound is looking weak. And tell me, have you read about the latest freak? Where bingo numbers and our names are obsolete. Why do I feel bitter when I should be feeling sweet?

5 minut zostało do godziny 6. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszą wspólną pobudkę, bo to już jest pora na poważnie zacząć dzień. Po godzinie 6 na naszej antenie muzyczne rozmowy, które poprowadzi dla Państwa Agnieszka Trzeciakiewicz, a wyjątkowo dzisiaj po godzinie 7 wystartuje audycja Pora na Trójkę, na którą zapraszam Państwa w imieniu Piotra Firana. Dzisiejszą audycję zrealizowała Elżbieta Różycka. Bardzo dziękuję. Jej miejsce już zajął Maciej Załęcki. Cześć Maćku. No i właśnie z Maciejem Załęckim Państwa zostawiam i Scarlet Whisper od George'a Michaela. Do usłyszenia już jutro o tej samej porze.